Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 7 marca, minęła 6. Serwis Trójki, Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Ukraińscy dowódcy jednogłośnie opowiedzieli się za utrzymaniem Bachmutu. Niższy niż planowano deficyt budżetu państwa i rosnące wpływy z podatków, zapowiada szef rządu. Reżim Łukaszenki zaostrza represje wobec białoruskiej opozycji. Polski rząd apeluje o zaostrzenie sankcji. Ukraińskie dowództwo jednomyślnie opowiedziało się za wzmocnieniem obrony Bachmutu, powiedział prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski odniósł się w ten sposób do niepotwierdzonych informacji, jakoby ukraińska armia miała wycofać się na kolejną linię obrony. Istnieje wiele różnych przekazów dezinformacyjnych, które pochodzą od tych, którzy nie mają nawet dostępu do poufnych informacji. Na zebraniu sztabu zapytałem o dalszą obronę Bachmutu. Generałowie odpowiedzieli, nie wycofywać się i wzmacniać obronę. I ta opinia została jednogłośnie poparta przez wszystkich. Innej pozycji nie było. Rosyjskie wojska próbują zdobyć Bachmut od sierpnia. Obecnie toczą się tam najcięższe walki. Niższy niż planowano deficyt budżetu państwa i rosnące wpływy z podatków, zapowiedział szef rządu. Premier Mateusz Morawiecki przedstawił najnowsze dane na temat stanu gospodarki. Mimo pandemii i wojny wyprowadziliśmy finanse państwa na prostą, mówił premier Mateusz Morawiecki. Jak zaznaczał, świadczą o tym liczby, choćby wpływy z VAT. 162,5 miliarda samego przyrostu podatku VAT. Przecież to jest być albo nie być państw. A niższy od prognoz jest deficyt budżetu i sektora finansów publicznych. To odpowiednio 12,4 miliarda złotych i około 3% PKB. Wyzwaniem pozostaje inflacja, która jednak wyhamowuje. Mamy nadzieję, że w tym roku tym spowolnieniem gospodarczym, tym działaniem banków centralnych uda się pokonać inflację i w kolejnych latach ona będzie w tym scenariuszu spadającym. Podkreślał dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego Piotr Arak. Według różnych prognoz inflacja na koniec roku w Polsce ma być poniżej 10%. Karol Darmoros, Polskie Radio. Na 15 lat pozbawienia wolności skazał zaocznie sąd w Mińsku liderkę białoruskiej opozycji, Swietłanę Cichanouską. Były ambasador Białorusi w Polsce i minister kultury tego kraju, Paweł Łatuszka, został skazany na 18 lat pozbawienia wolności, a wobec trzech innych opozycjonistów orzeczono 12 lat więzienia. Pokazowe procesy i kolejne wyroki na Białorusi wskazują, że wobec tego kraju należy zastosować dalej idące międzynarodowe sankcje, powiedział rzecznik rządu Piotr Müller. Mówimy tutaj o sankcjach gospodarczych. Uważamy, że Białoruś powinna być objęta analogicznymi sankcjami. Przede wszystkim za to, że umożliwiała działania zbrojne z terenu Białorusi wojskom rosyjskim, ale również ze względu na te działania w ostatnim czasie, które zaostrzają represje wobec działaczy opozycji na terenie Białorusi. Przebywając od dłuższego czasu na emigracji, białoruski związkowiec opozycyjny Aleś Michalewicz tłumaczy, że gdyby takie osoby jak on czy Swietłana Cichanouska pojawiły się na Białorusi, natychmiast zostałyby wtrącone do więzienia. To jest państwo z bardzo dużą ilością ludzi, którzy są w wewnętrznej emigracji. Jeszcze część społeczeństwa jest w emigracji zewnętrznej i duża część społeczeństwa jest w tak zwanym gulagu, to znaczy, że w więzieniach są zamknięci. Drastycznie wysokie wyroki w zaocznych procesach na Białorusi wymierzono działaczom tzw. Rady Koordynacyjnej Białoruskiej Opozycji. Wcześniej reżim Łukaszenki skazał na 8,5 roku więzienia działacza polskiej mniejszości Andrzeja Poczobuta i na 10 lat obrońcę praw człowieka, laureata Pokojowej Nagrody Nobla Alesia Bialackiego. Dwustronne umowy dotyczące nowych technologii i energetyki zostaną podpisane podczas rozpoczętej wczoraj wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Prezydent będzie również w tym kraju rozmawiał o sytuacji międzynarodowej. Kwestia tutaj tego spokojnego, ale konsekwentnego przeciwdziałania rosyjskiej dezinformacji w tej części świata. Jak wiemy, tutaj to oddziaływanie rosyjskie w krajach na Półwyspie Arabskim jest bardzo silne. To są zamożne kraje, one mają swoją dużą też pozycję międzynarodową z uwagi na swoje rozliczne wpływy. I to, żeby tutaj w sposób zdecydowany dawać świadectwo, jaka jest prawda o rosyjskiej agresji na Ukrainie, jest bardzo istotne i o to także prosili nasi sojusznicy. W związku z powyższym działamy w tym zakresie. W niedzielę i wczoraj prezydent Andrzej Duda w stolicy Kataru Doszę uczestniczył w konferencji ONZ do spraw państw najsłabiej rozwiniętych. IO w reżyserii Jerzego Skolimowskiego otrzymał polską nagrodę filmową Orzeł 2023 za najlepszy film. Nagrody wręczono podczas gali w Teatrze Polskim w Warszawie w 20 kategoriach. Obraz zdobył najwięcej, czyli 6 statuetek. Polska Akademia Filmowa nagrodziła Jerzego Skolimowskiego za reżyserię i za scenariusz napisany z Ewą Piaskowską. Jego najważniejszy konkurent, czyli Johnny w reżyserii Daniela Jaroszka, otrzymał 4 statuetki. Jerzego Skolimowskiego nie było na gali rozdania nagród, ponieważ jego film to polski kandydat do Oscara, a reżyser przebywa w Stanach Zjednoczonych. Ale nie tylko reżyser Io został nagrodzony, ponieważ za montaż filmu statuetkę odebrała Agnieszka Glińska, która podkreślała, że jest to film wyjątkowy. Ponieważ ma wyjątkowego bohatera, który potrafi być wzruszający i który potrafi poprowadzić historię. Za zdjęcia do Io Orła otrzymał Michał Dymek, a za muzykę nagrodzony został Paweł Mykietyn. Najważniejszy konkurent filmu Io, Johnny, otrzymał nagrodę publiczności, z czego niezwykle cieszył się reżyser Daniel Jaroszek. Cieszy mnie najbardziej. Ja do tej pory nie wierzę, że to się udało. Mam nadzieję, że to nie jest sen. W kategorii najlepsza rola męska statuetkę otrzymał Dawid Ogrodnik, który zagrał w filmie Johnny księdza Jana Kaczkowskiego, a Orła za najlepszą rolę kobiecą otrzymała Dorota Pomykała za kreację w filmie Kobieta na dachu. Witold Banach, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A we wtorek zachmurzenie duże z rozpogodzeniami na północy i w centrum oraz miejscami w górach. Postępujące z zachodu na wschód opady śniegu będą przechodzić w deszcz ze śniegiem i deszcz. Temperatura od 1 stopnia Celsjusza na północy i w dolinach karpackich. Może się zdarzyć, że zobaczymy nieco więcej. 7 stopni Celsjusza maksymalnie na Dolnym Śląsku. Tyle pokażą słupki rtęci. Wiatr słaby i umiarkowany, który może jednak miejscami osiągać prędkość do 75 km na godzinę. Takie są prognozowane porywy. To nad morzem, a w górach do 90 km na godzinę i synoptycy wydali stosowne ostrzeżenie. Proszę uważać. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 986 hektopaskali i będzie spadać. Trójka. Program trzeci. Na zegarze już prawie 7 minut po godzinie 6. Rozpoczynamy nasze poranne spotkanie. Dzisiaj w następującym składzie Małgorzata Łukowska, Krzysztof Sagan. Krzysiu, daj o sobie znać. Proszę bardzo. O, to Krzysztof Radosław Nałęcz przede mną. Kłaniam się w pas i przede mną również Piotr Filan. Dzień dobry Państwu, zapraszamy. Sexy thing, sexy and fun. I got my eyes on you all of the time, yeah. Huh. You got to have chaos burning in you to make you open like a flower in bloom. Hell lives inside you next to paradise. The moon and sun have come to watch you shine. wyszło nam właściwie takie hiszpańsko-włoskie połączenie, takie jeszcze Marias, angielskie, prawda? Jeszcze angielskie cukero przed momentem w Trójce. Nie bez powodu zresztą, bo my dzisiaj o włoskiej kuchni w wydaniu światowym. Otóż to, różnych szefów kuchni, tak, którzy dokładają tu i ówdzie, ulepszają. Włosi kochają klasykę. Nie za bardzo pochwalają ten pomysł, żeby dania ulepszać, żeby cokolwiek przy nich zmieniać, bo to są stare receptury i należy tego robić. Niestety, ci, którzy to robią, narażają się krytyce. Oszukują, właściwie tak możemy powiedzieć. To w ramach Francesco Loro Brigida, czyli włoski minister rolnictwa i suwerenności żywnościowej, wypowiedział wojnę. Poszedł na batalię z takimi nieuczciwymi praktykami, restauratorami również, którzy właściwie nadają niezwiązanym z Włochami potrawom włoskie nazwy, albo produktom także. I to nazywa się Italian Sounding. To nie jest z włoskiego, chociaż tak mówi minister. Ale wszyscy wiedzą, o co chodzi. Zgadza się. Mówi minister dosyć z lokalami, które są rzekomo włoskie, ale używają zagranicznych produktów, dosyć z kucharzami, którzy nie potrafią gotować po włosku i są obiektem drwin. Co zamierza zrobić? Zakazać. No może zakazać tak, ale to bardziej zakaz poprzez wprowadzenie takich obostrzeń, właściwie takiej listy obostrzeń, której powinni się restauratorzy trzymać. A jeżeli nie wiadomo, o co chodzi, to wiadomo, że chodzi o pieniądze. Eksperci szacują, że obroty taką sfałszowaną włoską żywnością na świecie sięgają 55 miliardów rocznie. Euro rocznie w tej kolejności. Proszę Państwa, Polacy kochają włoską kuchnię, widać to po liczbie restauracji. Możemy też coraz częściej spróbować w kraju nad Wisłą autentycznej włoskiej kuchni. Pytanie, z czym Państwu kojarzy się włoska kuchnia, z jakim daniem, a może ktoś z Państwa ma jakieś danie popisowe, które pochodzi z włoskiej kuchni. Można do nas dzwonić 2 2 7 3, a na zegarze 13 minut po godzinie 6. I'm też a propos tego, co dzisiaj mamy zaplanowane, bo szykuje się koronacja króla Karola, no i tam no lista tak, artystów się pojawiła. Nie chcą wystąpić też. Odmawiają. I Harry Styles jest między innymi tą osobą, która nie chce wystąpić. Adele także podobno odmówiła, Ed Sheeran odmówił. Robbie Williams, Elton John, który właściwie jako jedyny powiedział, dlaczego odmawia. Oczywiście tłumaczenie jest proste. Koncerty. Koncerty, tak jest. No ale o tym też między innymi po ósmej porozmawiamy, natomiast teraz policzymy głosy. No tak, my jesteśmy w zasadzie w przededniu wydania płyty Depeche Mode. Powiedziałem, może to jest nadużycie trochę, bo to jeszcze trochę czasu pozostało. Kilka dni, 24 marca ukaże się cała płyta. Natomiast wciąż na pierwszym miejscu wiadomo, który utwór, a jeśli chodzi o pozostałe miejsca, to on tym wszystkim opowie Tomasz Miara. Lista przebojów trójki. I już wszystko wiemy a propos 48. wydania listy przebojów trójki. Ono odbyło się w ostatni piątek. Gdyby Państwo chcieli sprawdzić, jak tym razem poukładały się Państwa głosy, żaden kłopot, proszę odwiedzić naszą internetową stronę. Na miejscu 24. tym razem znalazła się grupa Rammstein i ich Adieu. To był spadek o jedną pozycję. Adieu! Nirvana musiała liczyć się ze sporym spadkiem, bo to aż minus 6. Something in the Way było na 23. Najniżej notowaną nowością 48. wydania listy przebojów trójki okazała się piosenka Gośki Chruściel W swoją stronę i to było miejsce 22. A teraz zachęcam Państwa do głosowania, bo trzeba ułożyć 49. wydanie listy przebojów trójki. Można zrobić to albo odwiedzając naszą internetową stronę, czyli lptpolskieradio.pl, albo korzystając z prywatnego smartfona, czyli naszej aplikacji. Zachęcam do głosowania i zapraszam do słuchania w piątek od godziny 19. Lista przebojów trójki. Zapraszał Tomasz Miara, autor programu. Ciekawe, czy Depeszem uda się obronić to pierwsze miejsce. Zdania są podzielone. Niektórzy uważają, że ten utwór nie jest fortunny. Inni, zwłaszcza słuchacze listy przebojów trójki i programu trzeciego, absolutnie umieścili ten utwór na pierwszym miejscu. Ciekaw jestem, na czym polega fenomen Depeche Mode tutaj u nas w Polsce. Od czego to się zaczęło? To zdaje się chyba lata 80. To prawda, ja się wychowałem właściwie na muzyce Depeszów i to jest taki sentyment, taka nostalgia, która powraca, i a nostalgia ma wielką siłę, jak wiemy. Tak, to prawda. Tam w tych piosenkach są emocje. I cały czas dobrze brzmiał. I to jest piękne. 20 minut po godzinie 6, to okaże się w najbliższy piątek po godzinie 19, w zasadzie pewnie trochę później. Im później, tym większe szanse na to, że Depeche Mode będzie na pierwszym miejscu. Ale to nie od nas zależy. Zachęcamy, proszę Państwa, do głosowania. pije, dusza zapije, żyje. Serce mnie bije, dusza zapije, żyje. W rytmie nawet tak przyjemnie się chyba odśnieża ewentualnie. Tak, dzisiaj niestety trzeba wziąć to pod uwagę, planując swoją jakże uroczą poranną podróż. A i mgiełka gdzieniegdzie, proszę państwa, się pojawia. Proszę być przygotowanym na to, że może być sporo aut. Ale jeśli chodzi o szczegóły, to my oczywiście przedstawimy za kilka minut. Zgadza się. No chyba, że ktoś wybiera komunikację miejską, no to na szczęście obowiązek odśnieżania spada wtedy z pasażera. When you close your eyes. Stowarzyszenie Społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2022 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności mif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Pani doktor, jest wiele produktów wspomagających odchudzanie, ale jak walczyć z większym problemem? Pacjentom chcącym wyleczyć nadwagę polecam wyrób medyczny Caluminal Duo. To proszek do rozpuszczania w wodzie. A jak działa? Caluminal Duo zmniejsza wchłanianie tłuszczów i węglowodanów, a zarazem zwiększa uczucie sytości. W efekcie pacjent przyswaja mniej kalorii, nie czując głodu. Świetne. To jedyny produkt o takim składzie i działaniu. Caluminal Duo. Nadwagę można wyleczyć. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radio Nawigator. My tutaj już dzisiaj o odśnieżeniu mówiliśmy na antenie. Ciekawe, czy potwierdzi to Monika Gniewaszewska, Polskie Radio Kierowców, która jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry, tak. Ja potwierdzam, musiałam odśnieżać swoje auto i tak pewnie większość kierowców musi zrobić. I to w całej Polsce, bo jeśli już chodzi o warunki zimowe, no to są właśnie zimowe i synoptycy ostrzegają przed oblodzeniem na drogach, więc uważajmy. Ślisko jest, no właściwie to w całym kraju, ale Instytut Meteorologii wyróżnia tutaj kilka regionów. To od Lubuskiego przez Wielkopolskie Połódzkie, a także na północy kraju od Świnoujścia przez Słupsk po Gdańsk. Silnie też ma powiać w północnych powiatach województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego. Uwaga też na mgły, bo tych nie brakuje i to lokalnie właściwie w całym kraju. Jeśli chodzi o korki, no to północ kraju, skoro już tutaj byliśmy, korek jest na krajowej drodze numer 7 prowadzącej do obwodnicy Trójmiasta. Sama obwodnica nie najgorzej. Na zawsze możemy liczyć na Mazowsze. Tutaj ósemka S8 na obwodnicy Warszawy. Ta oczywiście zakorkowana jest na jezdni do Wrocławia. Kierowcy zatrzymują się albo mocno zwalniają już przed węzłem Łabiszyńska, no i dalej w takim spowolnieniu jadą za Wisłę. Nie najgorzej sytuacja wygląda jeszcze w tej chwili na obwodnicy Krakowa. No i Śląsk tutaj też właściwie nie najgorsza sytuacja, ale mamy już spore spowolnienie na S1 na trasie Wojkowice Kościelne Dąbrowa Górnicza. Uważajmy jednak, bo naprawdę może być miejscami bardzo ślisko. Radio Nawigator Trójki. Pogoda nas zdecydowanie nie rozpieszcza. 31 minut po szóstej. Karolina Kozińska, skrót serwisu Trójki już teraz. Komisja Europejska zaliczyła Polskę do krajów, które najskuteczniej walczą z luką VAT-owską. Zwiększyły się także wpływy z podatku CIT, poinformowała minister finansów Magdalena Rzeczkowska. Dzięki skutecznemu uszczelnianiu systemu podatkowego, dzięki konsekwentnej walce z optymalizacjami podatkowymi, ten wzrost mimo redukcji, mimo zmniejszenia kwoty podatku dla mniejszych przedsiębiorców z 19 do 9%, mimo wdrożenia estońskiego CIT-u i mimo licznych proinnowacyjnych ulg. Stabilną sytuację finansową udało się osiągnąć, zdaniem minister finansów, także dzięki wprowadzeniu monitoringu przewozów towarów wrażliwych, gdzie najczęściej dochodziło do wyłudzeń. Chodziło o paliwa, alkohole, susz tytoniowy czy leki. Ukraińskie dowództwo jednomyślnie opowiedziało się za wzmocnieniem obrony Bachmutu, przekazał w wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski zapewnił, że nie ma takiego terytorium na Ukrainie, którego obronę można byłoby odpuścić. W ostatnich dniach pojawiły się niepotwierdzone informacje, że siły ukraińskie mogą wycofać się z miasta na kolejną linię obrony ze względów taktycznych w związku z zagrożeniem okrążenia miasta przez siły wroga. Rosjanie próbują zająć Bachmut od sierpnia. Jest co najmniej 12 ofiar śmiertelnych burz, jakie przetoczyły się przez południe Stanów Zjednoczonych. Setki tysięcy ludzi zostały pozbawione prądu. Najgorsza sytuacja była w stanie Kentucky. Odnotowano tam co najmniej 2 małe tornada. Nie żyje 5 osób. Ulewne deszcze i wichury uszkodziły budynki w Alabamie, Arkansas, Karolinie Południowej, Mississippi, Tennessee i zachodniej Virginii. Francuskie związki zawodowe rozpoczynają dziś akcję sparaliżowania kraju. To protest przeciwko reformie podwyższającej wiek emerytalny do 64 lat. Odwołano 80% połączeń na kolei w całym kraju i nawet 30% lotów. W wielu miastach, m.in. w Paryżu, transport publiczny będzie zapewniony tylko na minimalnym poziomie. Strajkować będą nauczyciele, urzędnicy, pracownicy służb oczyszczania i rafinerii naftowych. Strajki mogą potrwać kilka dni, ale nawet kilka tygodni. Pełen serwis o 7:00. teraz czas na aktywności sportowe. Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Dzień tak, dobry. Zaczynamy od piłki nożnej. Dobra seria Radomiaka przerwana. Piłkarze Mariusza Lewandowskiego nie przegrali 5 kolejnych meczów ligowych. Wczoraj musieli już uznać wyższość Zagłębia Lubin i ulegli 0-1 na własnym stadionie w ostatnim meczu 23. kolejki w PKO Ekstraklasie. Gola na wagę 3 punktów dla gości strzelił z rzutu wolnego Damian Bochar i to była bramka palce lizać. Trener Zagłębia Waldemar Fornalik chwalił podopiecznych, zwłaszcza za pierwsze 45 minut. Zagraliśmy solidne spotkanie. Szczególnie w pierwszej połowie przeprowadziliśmy groźne akcje. Po jednej z nich rzut wolny zamieniliśmy na bramkę. Wcześniej świetna akcja, począwszy od naszego bramkarza, skończywszy na uderzeniu Dawida Kurminowskiego, gdzie obrońcy wybili piłkę z linii bramkowej. Jeszcze 2 groźne strzały. Myślę, że jak na pierwszą połowę to było naprawdę dużo. Mówił Waldemar Fornalik. Zagłębie po wczorajszej wygranej jest w tabeli 11, Radomiak 8, prowadzi niezagrożony Raków Częstochowa. W Premier League sporą przewagę nad konkurencją ma Arsenal, ale wczoraj kolejkę kończyły inne ekipy z Londynu. Brentford 3-2 pokonał Fulham. Nie zmieniamy realiów, wrócimy za to do niedzielnej dotkliwej porażki Manchester United. Jak pamiętamy, przegrał na Anfield z Liverpoolem aż 0-7. Brytyjskie media informują, jak po meczu w szatni zachował się trener United Erik ten Hag, uchodzący za niespecjalnie empatycznego. Najpierw kazał w ciszy słuchać radości w pomieszczeniu obok piłkarzy The Reds, potem stwierdził, że jego zawodnicy powinni wrócić do domu transportem publicznym, żeby posłuchać, co mają im do powiedzenia kibice, i wreszcie zapowiedział, że przy kolejnej tego typu wpadce cała drużyna trafi do klubowych rezerw. Pod siatką GKS Katowice wypunktował 3-0 u siebie Stal Nysa, to w plus Lidze Panów. W Tauron Lidze Pani Radomka przed własną publicznością 0-3 uległa BKS-owi Bielsko-Biała, a ŁKS w Łodzi dopiero po tiebreaku poradził sobie z niżej notowanymi Azotami Tarnów. Teraz tenis i wreszcie możemy powiedzieć o wygranej Magdaleny Fręch. Wreszcie, bo w tym roku przegrywała wszystko i wszędzie, aż do wczoraj. Wtedy w pierwszej rundzie kwalifikacji do prestiżowego turnieju w Indian Wells 7-6 i 6-3 pokonała 18-letnią Amerykankę Robin Montgomery, ale potrzebowała do tego aż 8 piłek meczowych. Jej kolejną rywalką już w pojedynku awans do głównej drabinki imprezy w Kalifornii będzie inna nastoletnia jeszcze Amerykanka Ashley Kruger. Kończymy lekko atletyką. Nasi reprezentanci wrócili do kraju z halowych mistrzostw Europy w Stambule z 7 medalami. Srebrny w skoku o tyczce wywalczył tyczkarz, Piotr Lisek pokonał poprzeczkę zawieszoną na wysokości 5 metrów i 80 centymetrów i nalegał, żeby docenić ten rezultat. Mistrzostwa Europy to jest walka o medale, tak naprawdę nie o wynik. Choć nie ukrywam, że ten wynik 5,80 to już jest bardzo wysoko, a wiem, że was troszeczkę korcą te szóstki, te rekordy świata, ale uwierzcie mi, że 5,80 do niedawna marzyłoby nam się, żeby skoczkowie skakali na każdej imprezie. Wypowiedź Piotra Liska kończy ten serwis w sporcie za godzinę. Wrócimy właśnie do sukcesu naszych lekkoatletów. Na północy i centrum oraz miejscami w górach opady śniegu przechodzące w deszcz ze śniegiem i deszcz. Na Pomorzu możliwy przyrost pokrywy śnieżnej około 5 cm. Temperatura od 1 do 3 stopni na północy i w Dolinach Karpackich i do 7 na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i południowy. Trójka. Program trzeci. Krzysztof, czy ty lubisz kuchnię włoską? Absolutnie tak. Ulubione danie? Rozmawialiśmy o tym nieraz, że lubimy gluten. O tak, lubimy gluten. Masz jakieś ulubione... A, to pizza, że ja gluten, no i makarony. Nie, makarony lubię. Makarony. Tak. Pani Kasia pisze... Ale wiesz co, lubię też risotto. Pani Kasia pisze w sprawie kuchni włoskiej, bo dzisiaj rozmawiamy trochę o tak przesuwaniu granic, jeśli chodzi o eksperymenty. Włosi tego nie lubią. Jej ulubione dania z kuchni włoskiej: pizza z ananasem i makaron z truskawkami. A, i jeszcze mamy panią, naszą słuchaczkę, 2 2 7 3. Buongiorno. Buongiorno. Io voglio parlo in italiano perché quando polacco non hai capito. I teraz przenosimy się do lat 80. Francesco rządzi się w mojej kuchni, we Wrocławiu mieszkałam wtedy, i na bazie ciasta, które wykonałam ja, wykonuje pizzę diabolicę. Z kolei Francesco, jak otrzymał na obiad polskie gołąbki w sosie pomidorowym, był szokowany, mama Mia jeszcze czegoś takiego w życiu nie jadł. I musiałam mu dać przepis, jak to się robi, żeby jego mama Mia spróbowała sobie tego też. Mama. Bombello. Tak. Proszę. Ale to już od razu by... Minister od razu by przyszedł i powiedział, że nie można tak. Włos włoskie musi być włoskie. Nie może być podrabiane przecież. O tym rozmawiamy również. Ale gołąbello ja bym zamawiał. Dwie dwójki i siedem trójek, proszę państwa. W sprawie wariacji kulinarnych. 22 minuty pozostały do godziny 7. O kuchni o poranku. Pora na trójkę, teraz 18 minut do 7. Są takie potrawy również w Polsce, których należy bronić. No takiego rejtana ogórek właściwie kiszone. Robić, prawda? Ogórek kiszony zdecydowanie. Moja ulubiona potrawa. Wyobraź sobie na ogórki kiszone, do których ktoś dodał octu, do tej zalewy. No jak? Chyba, żeby przyspieszyć cały proces. Chyba znaczy, tak. To na pewno nie były ogórki konserwowe. Na pewno nie. Były oznaczone etykietą, że to ogórki kiszone i zdziwiony byłem bardzo, że takie rzeczy się tutaj robi ja w naszym kraju. Takich bardziej skomplikowanych potrawach typu schabowy. Ale te najprostsze rzeczy powinny być absolutnie tak, jak trzeba. Tak? Nie ma co tutaj wymyślać Ameryki na nowo. Przepis jest tak samo z kapustą kiszoną. Nie należy w to ingerować. Ja akurat tu mam bardzo włoskie podejście do tych spraw. To której potrawy byście państwo bronili? Dwie dwójki, siedem trójek. Czekamy również, można się odzywać w sprawie kulinarnej i kulinariów, no bo przez żołądek do serca trzymamy się tego powiedzenia. Ale też przy okazji sprawdzamy, co i o czym piszą portale internetowe Polskiego Radia, między innymi Polskie Radio 24. Ja znalazłem taką informację o tym, jak przewidzieć natężenie ruchu w mieście. Co prawda tych modeli jest bardzo dużo i jakoś to nie udaje się, to przewidywanie. Naukowcy się od pewnego czasu już zastanawiają, ale zdecydowana większość modeli prognozowania zbiorczych danych nie jest w pełni interpretowana. Można, mimo że pewna struktura modeli łączy dwie strefy, nie można ich interpretować jako interakcji, tak wyjaśnia osoba, która się zajmuje tymi badaniami. Ale ja nic tego nie rozumiem nawet. Jak już tak. Myślę, że gdybyśmy rozumieli chociaż połowę, to byśmy pracowali w zupełnie innym miejscu, prawda? Bo to podejrzewam, te prace są a bardzo skomplikowane, a b dosyć dochodowe, jeżeli zajmują się tym naukowcy, no bo jednak z czegoś trzeba żyć. Teraz Austriacy zaczęli opracowywać taki model, który łączy wszelkie dane po to, żeby lepiej planować również miejsca, w których na przykład powinno się rozstawić przystanki. Dzięki temu można przyspieszyć ten transport, upłynnić ten transport, analizować te miejsca, gdzie ludzie zostawiają swoje samochody po to, żeby się na przykład dostać do pracy. I o tym wszystkim, to jest bardzo skomplikowane, domyślam się, natomiast o tym wszystkim można przeczytać w internecie. Taki nowy model jest skonstruowany i tym akurat Włosi też się zajmują. To tak przy okazji naszego tematu. Ja bym tym nie chciał się zajmować, żeby później do mnie pisali podania, że ten przystanek stoi w złym miejscu albo że na tej ulicy jest taki korek i że to moja wina. I teraz absolutnie nie. Jeszcze jako puenta. Lepiej już o to algorytm jakiś winić. Jako puenta. Włosi się tym zajmują. Wiemy, jak wyglądają włoskie drogi i włoski model parkowania na przykład. Są bardzo wąskie. Proszę Państwa, to teraz o pieniądzach. Szacujemy, że w tym roku zwrot podatku otrzyma nie mniej niż 15 milionów podatników, którym administracja skarbowa zwróci łącznie ponad 17,5 miliarda złotych, przekazała minister finansów Magdalena Rzeczkowska. Do tej pory administracja skarbowa dokonała zwrotu ponad 2 miliardów. Minister mówiła, że dzięki zapewnieniu zwiększonych dochodów budżetowych możliwe było obniżenie podatków, m.in. obniżka PIT do 12%, podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy i zwiększenie pierwszego progu podatkowego do 120 tysięcy. Minister pytana o stopy procentowe odpowiedziała, że to jest decyzja RPP. Ja mogę tylko powiedzieć, że słusznymi były decyzje o podniesieniu i utrzymaniu stóp procentowych na tym samym poziomie, a w zasadzie na tym poziomie, na jakim one są w tej chwili, dlatego że uniknęliśmy tak zwanego twardego lądowania. Gospodarka zwalnia, ale nie mamy recesji, będziemy się rozwijać. Ten wzrost gospodarczy w tym roku będzie odnotowany. No to teraz z miasta do lasu. Rzecznik Michał Gzowski, rzecznik Lasów Państwowych, zaczyna od takiego dosyć mocnego stwierdzenia, swoją wypowiedź, którą znajdziemy na polskieradio24.pl, że Niemcy prawie już nie mają lasów, u nas jest coraz więcej. Niemiec nie może skarżyć do sądu planu urządzenia lasu. U nas chcą pozwolić pieniaczom paraliżować nadleśnictwa. Tak skomentował wyrok TSUE właśnie pan rzecznik. Natomiast portal wskazuje, że lesistość w Niemczech wciąż jest nieco wyższa niż w Polsce, natomiast ta dynamika wzrostu, przyrostu lasów, to chyba lepsze słowo, jeżeli mówimy o roślinach, jest u nas wyższa, także coraz więcej lasów, a las to też i miejsce pracy, ale też możliwość wypoczynku. Las wita nas. Tak jest. Proszę Państwa. Unia Europejska może w tym roku uniknąć recesji, czytamy na polskieradio24.pl. To są prognozy dyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego Piotra Raka, które są oczywiście poparte danymi. Ocenił, że wpływ na niezłą kondycję unijnej gospodarki ma poradzenie sobie z odchodzeniem od rosyjskich surowców energetycznych. Unii Europejskiej może udać się uniknąć recesji w tym roku. Mamy relatywnie ciepłą zimę. Dobrze zarządzamy rezerwami gazu. Nie materializują się te scenariusze skrajne dla gospodarki europejskiej. Mamy zachowaną ciągłość dostaw energii. Jak dodaje dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego, pozwala to na umiarkowany optymizm w kontekście kolejnego sezonu grzewczego. Pamiętajmy tylko, że będzie to okres, w którym będziemy jako gospodarka europejska w okresie ekspansji, większego zapotrzebowania na energię, co też będzie stanowiło wyzwanie dla dostaw energii. Kolejne wyzwanie to inflacja. Jednak jak mówił dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego, jest szansa, że ten rok przyniesie pokonanie wysokiego wzrostu cen i dalszy trend spadkowy. A więcej informacji na ten temat na polskieradio24.pl. 15 minut pozostało do godziny 7. Radku. Taka sytuacja. Tak, jeśli chodzi o dania na przykład kuchni włoskiej, ale w ogóle francuskiej także, pewnie hiszpańskiej także, ponieważ czasami mają dziwne, obco brzmiące nazwy, no to mamy problemy, żeby odpowiednio wymówić. Tak jest. Tak? No i kwestie dotyczą kawy, przekąsek, dań głównych. To może zacznijmy od kawy. Macchiato. Macchiato. Macchiato. Macchiato. Macchiato. Macchiato. Pani na końcu już powiedziała tak, jak należy mówić, to przekąska teraz. Co ty na to? Bardzo proszę. Bruschetta. Bruschetta. Bruschetta. Bruschetta. Bruschetta. Bruschetta. To taki słownik poradny jeszcze, proszę państwa, żebyśmy wszyscy wiedzieli. Właściwie idąc bękartami wojny, jak się dodaje ten odpowiedni akcent, to wszystko już właściwie po włosku przecież brzmi, prawda? Poranek. Pora na trójkę. Budzimy ludzi. I jest od razu odpowiedni akcent. 7 minut pozostało do godziny 7, w zasadzie 6. Niebawem także w trójce najnowsze informacje. Proszę zostać z nami. Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Oszuści nie muszą kraść portfela. Wystarczy, że ukradną twoje dane. Dostajesz SMS lub e-mail o niedopłacie.